Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Plastik na dzień dobry dziś w budziku, a po plastik jeszcze będziemy sięgać i po ich kolejną piosenkę z ubiegłorocznego trzeciego albumu tegoż duetu. No, rzecz jasna, to jutro i taka miła niespodzianka też na dzień dobry, zatem proszę słuchać w budziku nie kołysanki. A jak zwykle o tej porze, 4 po czwartej, czas na piosenkę dnia. Dziś Manic Street Preachers. Slowly to the bridge, with nothing left that we can give. We smile at this ugly world, it never really suited you. Old songs leave long shadows, makes you shut down all your emotions. Money needs money, and slums need the poor. Killed like an animal lying on the floor. Killed like an animal lying on the floor. Mm-hmm. Manic Street Preachers, dzisiejsza piosenka dnia. Do usłyszenia wielokrotnie w Trójce, między innymi po 7 w porannej audycji. Ja przypomnę, że to utwór zapowiadający nowy album, premiera tego krążka już w lipcu. Na trójkowym budziku 8 po 4. I would jump into water if I could. From my house on a cliff. I would sleep on my hill if I could. Near your house on a cliff. Oh, please take me higher, take me your way. It's done, now I need it. I need to let it in. Going down, going nowhere. Never been so dark. Please get away with me now. Oh, please take me higher, take me your way. It's done, now I need it. I need to let it in. Going down, going nowhere. Never been so dark. Let's get away with me now. We'll be living in a house on a cliff. With a tower and a sky. You can come if you would ever want. Drink my tea, drink my tea, drink my tea. Take me higher, take me your way. It's time, now I need it. I need to let it in. Going down, going nowhere. Never been so dark. Let's get away with me now. Take me higher, take me your way. It's time, now I need it. I need to let it in. Going down, going nowhere. Never been so dark. Please get away with me now. Please get away with me now. If I could, from my house on a cliff, I would sleep on my hill if I could, near your house on a cliff. Klara, tak pięknie i delikatnie na te skołatane nerwy. Tak mi się wydaje, bo zwycięzców może być tylko trzech albo troje. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa już do Państwa dyspozycji, choć i pan Michał, i pan Artur, jak podglądam także pan Tadeusz, pani Agnieszka i pan Daniel wspólnie z nami. No, zachęcam do porannej korespondencji, ale to... No niech będzie i to sakramentalne słowo, znak, sygnał musi jak zwykle się pojawić. A zatem budzik małpa polskieradio.pl 2273 oraz 71335. Zachęcamy do podsyłania, do zdawania relacji swojej obecności, podsyłania tych pierwszych sygnałów dziś w budziku. 12 minut po godzinie 4. Ach, no byłbym zapomniał. Trzy szybkie, czas start. Fundamenty napiszę wielkimi literami na murze. A skroły i gruz w tej kulturze. Gapki ja piszę, będą widzieć mój wandalizm. Nim prowadzą nowy ład, który go już nie obalisz. Fundamenty napiszę wielkimi literami na murze. A skroły i gruz w tej kulturze. Gapki ja piszę, będą widzieć mój wandalizm. Nim wprowadzą nowy ład, którego już nie obalisz. Kiedy myślę o Bogu, nie patrzę na to, co nad nami. Szukam go gdzie indziej, kiedy goryć chce mnie strawić. Słowa nie są doskonałe, są twórcami ram. I tak Bóg będę pisał wielkimi literami. nami, a ojciec, podpora moja, kiedy świat się walił, nie będę go rozliczał, nie jest obiektem analiz mych, jest we mnie niezmiennie i widać to momentami. Ojciec wam napisze wielkimi literami. Mama, osoba, która kocha cię do granic za nic, ciebie nie odda, ona czasem może zranić i choć przychodzi czas wyrwać się spod uczuć drani. Mama zawsze wam napisze wielkimi literami. Znaleźć sens, by życie wciąż brać na pary swe. I choć często w podświadomość spycha cenne nam sygnały, świadomość wam napisze wielkimi literami. Miłość to akt doskonały, dla wielu to banały, dla mnie wciąż warta pochwały jest. Wybaczam jej też zabawy moimi nerwami. Miłość wam napisze wielkimi literami. Rozwój, pada kosmosem całym, gdy nie idziesz naprzód, znajdziesz się na końcu szarym w nas. Potencjał jest wielki jak głębia oceanu. Rozwój wam napiszę wielkimi literami. Fundamenty napiszę wielkimi literami. Na murze paskrowy i gruz w tej kulturze. Kapie ja piszę, będą widzieć mój wandalizm. Nim prowadzą nowy ład, którego już nie obalisz. Wielkimi literami na murze paskroły i gruz w tej kulturze. Kapija pisze, będą widzieć mój wandalizm. Mi wprowadzą nowy ład, którego już nie obalisz. Hey, hey. Ten poranny worek z Państwa poranną korespondencją. Wysypują się informacje o tych osobistych, jakże pięknych, wspaniałych, choć czasami nie dających pospać uroczych budzikach. Szczegóły w dalszej części naszego spotkania, no ale jak zwykle honorujemy tych pierwszych. Telefonicznie pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej nie daje szansy innym. Oj, nie. Plus trzy w środzie i a rzeczywiście trzeba uważać, bo ten silny wiatr może powodować, potęgować nawet uczucie chłodu. Tego ciepełka i zdrowia życzymy Państwu. No, jak ciepła i zdrowia, to należałoby także wspomnieć o Skandynawii. U nas takie już słońce o 3:30 w dokumentacji fotograficznej. Pani Magda, jak spoglądam, dokładnie o 3:17 nawet wzeszło. Trochę przeziębiona pani Magda dzisiaj, ale pozdrawia słoneczny, leci do pracy. Temperatura od razu podniosła się o 4 stopnie i wynosi 4 właśnie z Norwegii. Bardzo dziękujemy za te poranne wynurzenia i również zdjęcia 3:30, a tak naprawdę wschód słońca 3:17. No, przepięknie i bardzo dziękujemy. to z naszej skrzynki mailowej, a z naszej skrzynki SMS-owej. Dzień dobry wszystkim budzikowcom, mówi pan Paweł z Łosic. Serdecznie gratulujemy. Tak się akurat stało, że pani Agnieszka dziś troszeczkę, że tak nie zrymuje, się poprzestawiała i zgłosiła się do budzikowego alfabetu jako pierwsza. No, rzecz jasna, to jeszcze 10 minut z niewielkim okładem, ale tak sobie pomyślałem, dlaczego by nie, bo przed chwilą KCZ i Fundamenty, jakby nie było, taka. Wcześniej Klara, też na K. No to idziemy tym tropem. Niech będzie, że rekompensujemy pani Agnieszce to, że jakoś tak człowiek zaspany i nie zorientował się, że to jeszcze nie teraz, a za chwilę parę. Na K niech będzie Krzysztof Ścierański, a za chwilę powitanie nowego dnia. O 18 minut po godzinie 4. What would I give for just a few moments? What would I give? Just have you near. Tell me you will try. Slip away somehow. Oh, I need you, darling. I need you right now. Krzysztof Ścieranski, nowe nagranie w Trójce, 22 minuty po godzinie 4. Państwo tak proponują, może by znów przywołać słuchacza do porządku, który to rozwozi lody i znów paki nie domknął. Rzeczywiście chłodno za oknem na Myśliwieckiej, koło 4 stopni, ale są tacy, u których zero, nawet powiedziałbym minus zero. Pan Wojtek z Lublina w kierunku Krakowa podąża wspólnie z nami i rzeczywiście zauważa, że chłodniej niż w Norwegii na Lubelszczyźnie w drodze do Małopolski. Plus 4, przypomnę, to pani Magda troszkę przeziębiona właśnie z północy Europy podsyła wraz z dokumentacją fotograficzną, na której to rzeczywiście piękne słońce. No, od samego patrzenia robi się troszkę cieplej. Mam nadzieję, że i ten żar państwu, być może tym przeziębionym, troszkę schorowanym, tak jak i pani Magda i pan Leszek w naszym budzikowym gronie, poczują się nieco lepiej. No to za chwilkę takie nagranie z dedykacją właśnie dla tych troszkę przeziębionych na początku maja, wiosna, kto by pomyślał, no ale zimnych ogrodników, jak wiemy, jak wczoraj również zapowiadaliśmy, mamy, zatem już wkrótce także i to, co nas czeka w pogodzie, zatem te zmiany i o tych zmianach w pogodzie jeszcze będzie czas wspomnieć. No ale wcześniej spoglądamy do karteczki z kalendarza. Wtorek, 6 maja przed nami. Słońce u nas obudzi się przed godziną 5, zajdzie po 20, a dzień potrwa nieco ponad 15 godzin. Jeszcze troszeczkę przybędzie tego dnia, a tenże dzisiejszy dłuższy od najkrótszego ponad 7 godzin. Imieniny Benedykta, Filipa, Jakuba, Judyty i Juranda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No jak wcześniej powiedziałem, tym, którzy nie domagają, zdrowia życzymy. Poprzedniczka Narodowego Funduszu. Kasa chorych na zdrowie. Po co ten krzyk? przy tej okazji można by się zastanawiać o wyższości kasy chorych nad NFZ-em, no ale tak to drzewiej bywało. Zostawiamy politykę, bo nieodłącznie z tym się pewnie taka dyskusja by wiązała. Teraz 28 minut po godzinie 4 przypominamy sobie niektóre wydarzenia z historii. W 1856 roku urodził się Robert Peary, amerykański badacz polarny, zdobywca bieguna północnego. 155 lat temu zmarł Aleksander Humboldt, niemiecki przyrodnik, geograf i humanista. W 1895 roku urodził się Rudolf Valentino, gwiazda kina amerykańskiego. 106 lat temu urodził się Jan Kretschmar, aktor teatralny, filmowy i reżyser. W 1915 roku urodził się Orson Welles, amerykański reżyser i aktor filmowy, a 96 lat temu urodził się Stanisław Grzesiuk, pisarz i pieśniarz Warszawy. To oczywiście tylko niektóre wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy oczywiście w muzycznym trójkowym kalendarium, to już za niecałą godzinę. Za chwilę panot pogody i najświeższa prognoza, a teraz 28,5 minuty po czwartej. Choć tak naprawdę tytuł tego nagrania 4:30. Już teraz z filmu Kamienie na szaniec, Dawid Podsiadło. Chciałbym powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów, z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech. Nie mogłem krzyczeć już, omdlenie darem jest. Każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, aż tak odległy jest, czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas. Minęła. 4:30 minęła piosenka o tym właśnie nagraniu. Czas na prognozę pogody. A pan synoptyk informuje, że dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć szczególnie na północy. No i zdecydowanie cieplej niż wczoraj, od 12 stopni na Suwalszczyźnie, 16 w większości regionów, choć na południu najcieplej 18-19 stopni lokalnie, na Dolnym Śląsku dziś do 20. Bardzo cennych rad. Ja idę w bok, idę drogą przez mrok. Nie słucham cudzych rad, słucham co mówi wiatr. Słucham co mówi wiatr. Na pysk, gdybyś słuchał rad. Ja idę w bok, idę drogą przez mrok. Nie słucham cudzych rad, słucham co mówi wiatr. Słucham co mówi wiatr. Mike i Daryl Gasow to na dzień dobry. No i właściwie, jeśli chodzi o nasz budzikowy alfabet, to rzecz jasna, już prawie mielibyśmy z głowy, bo jeszcze jedno nagranie na D i już. Ale tak naprawdę w konkursie biorą udział nagrania, które pojawiają się właśnie w tym momencie przed chwilą na D. Dawid Podsiadło, później Daryl Gasow, a za momencik zdarzyć się jeszcze mogą dwa nagrania zespołów właśnie na D. Ale po kolei. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Zachęcam Państwa do podpisywania listy obecności, tak jak to zrobił przed chwilą na przykład pan Bogdan ze Świdnicy. Bardzo dziękujemy i również wzajemniamy, podpisujemy pan Bogdan. O, jest tutaj. Zaznaczamy na liście. Pozdrawia trójkę z samego rana. Ach, skąd my to znamy? Skąd my to znamy? Ja mam swój osobisty 8-miesięczny budzik, który budzi mnie równo o 3:00. Pozdrawia z Warmii. Szczęśliwa mama. Oj, 8-miesięczne. Dobrze? Podpisujemy na liście. Zaznaczamy z wielką radością. W Andrychowie plus jeden. Jeśli doczekamy się zapowiadanych gorących dni jeszcze w maju, można się spodziewać pierwszych. Tak. Z pewnością dokończymy tę wypowiedź i rzecz jasna, także będziemy wracać do tychże radosnych zapowiedzi ciepłych dni. Rzecz jasna, w skrzynce mailowej także duży ruch. Bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy, bo i pan Maciek z rodziną o tym, że części do auta dopiero jutro. Strona internetowa po wczorajszym budzikowym apelu ruszyła. Czas na uzupełnienie prawie dwutygodniowej zaległości z paskudnie ciepłego Peru. Pozdrawia rodzina w kosmosie i w postoju. Znowu w Cusco pan Maciek i rodzina. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy rodzinę w kosmosie. Śledzimy ich to właśnie przygody, przeżycia. Również te z postoju właśnie bieżące informacje. Jak się okazuje, także gdzieś tam między wierszami pogodowe. 22 minuty u nas do godziny 5 na D4D, a później depres. Budzik. Elektryczny. baranko z Łafika. Kiedy ekran gaśnie, całe stado znika. No i cywilizacja dotarła. Tak, tak, elektryczny, nowoczesny baca i depresto na D z naszego budzikowego alfabetu. 16 minut pozostało do godziny 5. Zachęcamy Państwa do porannej korespondencji. Kogóż, ach, kogóż moglibyśmy wywołać tymże depresem. Znaczy, nie wywołać depresję, tylko tym nagraniem właśnie. A między innymi pan Łukasz z Gliwic wspólnie z nami. Pozdrawiamy wszystkich transportowców, drogowców, kurierów, tych wszystkich, którzy boksują się z poranną rzeczywistością, gdy za oknami... już prawie widno. Ten moment wschodu słońca za niecały kwadrans, rzecz jasna, także dziś w budziku będziemy honorować. Chyba huomenta, mówi z Finlandii pan Michał, mimo że od dziś na drugą zmianę to budzik budzi z rana, jakoś takoś człowieka z łóżka wyciąga. To nas bardzo cieszy, to już chyba nauk, ale chyba najzdrowszy z tych wszystkich, które znam. Pozdrowienia ze słonecznej Kerawy, ale chłodniejszej niż Norge. -4. Coś rozgrzewającego. Rzecz jasna, już za chwilkę, już za momencik, a te ciepłe dni z pewnością mogłyby przynieść coś naprawdę, naprawdę przyjemnego. No i nie tylko wędkarze, tak jak pan Leszek, ale także grzybiarze zdradzają, że +1, ale gdyby tak się zrobiło cieplej, to pewnie, że i pierwsze koźlarze w tym roku, w maju, pojawiłyby się w okolicznych lasach. Pozdrawiamy tych, którzy na południu kraju trzymają rękę na pulsie. Na dzień dobry z uśmiechami także pani Aleksandra. Szeroko pruje z Leszna do Wrocławia z uśmiechem na twarzy. Ha, to jak z uśmiechem. I pani Aleksandra, to nic jak nic. To nagranie będzie pasowało. Nerwowe wakacje, jeszcze przed wakacjami, ale tuż po weekendzie majowym. O tym, że Ola się boi się. Tak jest, się boi się spać. Za kwadrans piąta. 100 lat na świat, ktoś dał na słodki balon wiatr. Więc 100 balonów może mieć. 100 lat na czas przez świat i cały wdzięk przed strach. Niedostatecznie słaba płeć. Nocą boi się spać i nocą obok nie stoi pan, patrzy na świat. patrząc łatwym rajem. Oświetlają tylko słowa, tylko staje. Nocne zjawy i nocne tramwaje. Łatwym rajem. Oświetlają tylko słowa, tylko staje. Nocne zjawy i nocne tramwaje. Dzienny ramy kosząc łatwym rajem. Oświetlają tylko słowa, tylko staje. Nocne zjawy i nocne tramwaje. Dzienny ramy kosząc łatwym rajem. Oświetlają tylko słowa, tylko staje. Nocne zjawy i nocne tramwaje. Nocne zjawy i nocne tramwaje, a jak dobrze stać w Skoroświt, podgwizduje sobie pan Darek Będzin. Grodziec też dziś na naszej budzikowej mapie odhaczone. Szybkie śniadanie, zjedzone, pokrzepiająca i pobudzająca kawa, wypita. Można ruszać w 4-kilometrowy spacer do pracy. Służba, nie drużba. Gorąco pozdrawiamy tych, którzy właśnie tak jak nasz słuchacz, jak pan Darek, biorą sobie to do serca, że trzeba. I już, i nie ma, że nie można. Pan Tadek z Żywca codziennie wstaje o 3.59 i dopisuje, golę się, jem kromeczkę chleba, piję filiżankę herbaty i jadę do pracy. I tak od poniedziałku do piątku, od kilku już lat. No niestety nie ma czasu ani zadzwonić, ani pozdrowić w trakcie audycji, a taki przemiły list we fragmencie tylko przeze mnie zacytowany, nadesłany późną popołudniową porą. Gorąco pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Z samego rana tego dobrego samopoczucia życzymy i tego, by jak zwykle można było spokojnie jechać po drogach Śląska właśnie do pracy. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Pan Artur również z nami. Dzień dobry, zaczynamy nowy dzień. To już za chwilę wschód słońca, ciepło, 8 stopni w Toruniu. No to hop, poranny zestaw energetyzujący, znaczy się ćwiczeniowy, zaparzone ziółka, kawa dla podtrzymania werwy. No i jedziemy z tym koksem. Pan Kuba także gorąco pozdrawia. Dziś Małopolska, Podkarpacie, w Sokołowie Małopolskim -2 i też dokumentacja fotograficzna, ale w Leżajsku już okrągłe -0. W Rzeszowie panowie policjanci przeprowadzili test antydopingowy. Oczywiście wynik negatywny, czyli pozytywny. Wszystkim kierowcom na drodze tego właśnie bezpieczeństwa życzymy i wielokrotnie powtarzamy noga z gazu, noga z gazu. A tych policjantów, jako że służba nie drużba, też gorąco pozdrawiamy, którzy to czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Uśmiech na twarzy, a jakże, za 5:09. Powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Chodź i powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasta folią będzie ciepłe. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasta folią będzie ciepłe. Wybuchi, galanteria, muzyczne wspomnienie sprzed już troszkę lat minęło od premiery tegoż właśnie nagrania. Nagrania starsze i nowsze, ale na pewno te, które przywołują niektóre wspomnienia w muzycznym trójkowym kalendarium, to po godzinie 5:00. Rzecz jasna, powitanie nowego dnia, to też po 5:00 najświeższa prognoza pogody i do pana synoptyka będziemy łaskawie pukać i to nieraz z pewnie taką prośbą, by troszeczkę więcej tych gradusów dorzucił dziś do prognozy. No oczywiście szczegóły pogody po godzinie 5:00. Szelest prasy, a jakże i koncert ptasi za oknem na Myśliwieckiej. To również w ciągu najbliższej godziny. Ponadto także nasz majowy cykl, trójkowo-majowo, trzyliterowo. No i kolejny zespół dziś tak akurat trafiło na zagramaniczny, który z pewnością przyniesie państwu wiele radości. Ponadto także poranna korespondencja, no i ta muzyka, mam nadzieję, rozbudzająca i przynajmniej w jakiejś części poprawiająca humor. O, sygnał z bazy. Rozpoczynamy nowy dzień, właśnie wzeszło słońce. Następny przystanek, Inżynierska.